Moda Gündemi. Moda Gündeminden merhaba. Bugün Selçuk Eza Deposu ve As Eza Depolarının Yönetim Kurulu Başkanı'nın vefat ettiği haberini aldık. Ahmet Keleşoğlu 91 yaşında bugün İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Cuma günü Konya'da kaldırılacak. Bunun bilgisiyle başlayalım programımıza. Eczacı Levent Alemdar, İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Ben de tüm Selçuk ve As Eza Deposu ailesine bir başsağlığı diliyorum. Bu depoculuk camiasının en eskilerinden bir tanesi Ahmet Bey. Birçok hizmetleri olmuştur diye düşünüyorum. Tüm Selçuk Eza ve As Eza Deposu'nun çalışanları ve ailesine başsağlığı dilerim. Evet, biz de başsağlığı buradan dileklerimizi da iletelim. Bugün böyle üzücü bir haberle başlamış olduk programa. Evet. Evet, odanın gündeminde neler var? Odanın gündeminde yoğun neler gündem var? Mi var? Yani yoğun derken can sıkıcı gündem var odanın gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde antibiyotiklerin reçeteyle satılması ile ilgili eczacılarla bir toplantı yapma kararı aldı. İl bölge bölge eczacılarla. İl Sağlık Müdürlüğü mü? İl Sağlık Müdürlüğü bölgedeki ilçe sağlık müdürlüğündeki meslektaşlarımız vasıtasıyla bilgilendirme amaçlı bir toplantı yapma kararı aldı. Bu bize ulaştıktan sonra bir çalışma yaptık ve dün İl Sağlık Müdürlüğü'yle bir görüşme yapıp bunun başlangıcını, sonuçların nereye varacağı konusunda karşılıklı bir toplantı yaptık açıkçası. Biliyorsunuz bununla ilgili geçtiğimiz aylar içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü Cevahir Otel'de bir seminer gibi bir şey düzenlemişti. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir seminer düzenlemişti. Bu seminerde özellikle antibiyotiklerin kullanımında Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yer aldığını ve antibiyotik kullanımı ile ilgili artık yeni kuşak antibiyotik çıkmadığı için belirli bir süre sonra antibiyotiklerin artık etki etmez hale gelebileceği endişesini taşıdıklarını belirtmişlerdi ve orada yapılan bir araştırma yayınlamışlardı. Bu araştırmaya göre Türkiye'de ortalama yazılan 3 reçeteden bir tanesinde antibiyotik yazıldığı, bunun illere dağılımında Güneydoğu'nun birinci sırada olduğu, İstanbul'un da yaklaşık %31'ler diye hatırlıyorum, 31-33 arası bir şey reçete yazımı ile ilgili olduğu. Yine 3 reçeteden birine denk geliyor. %31 dediğiniz zaman. İstanbul Türkiye geneliyle örtüşüyor ama Güneydoğu'da 2 reçeteden birine kadar düşüyor bu. Bu çerçevede de buraya eczacılar da katılmıştı bu seminere hatırlıyorum. Bu çerçevede de elden de ilaç satımını, özellikle antibiyotik satımının engellenmesinde fayda olduğu gerekçesiyle böyle bir çalışma yapılıyor ve kontroller yapılacağı şeklinde. Bize gelen duyumlar bu bilgilendirmenin yapılmasından sonra Şubat itibariyle de eczanelerde eczane sistemleri üzerinden, yani eczane işletim sistemi üzerinden perakende satışlardan çıkılmış bulunan reçetelerin kontrol edileceği ve ceza yapılacağı şeklinde bir duyum gelmişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile bir toplantı yapma gereği hissettik. Bu toplantılarda birincisi, bunu daha önce meslektaşlarımla bu ekranlardan da duyurmuştum. Özellikle yönetmelikle getirilen uygulamalar, yani yasa değil, 697 sayılı yasayla değil, bununla paralel çıkarılan, yönetmelikle getirilen uygulamalarda 24 aylık bir geçiş süreci var. Evet. Bu geçiş süreci tamamlanmadan bununla ilgili bir uygulamanın geçilmesi doğru değil. Ama bu geçiş sürecinin bir tek istisnası var. Yeni açılan eczaneler bu yasa yönetmeliğin çıkışından sonra açılan eczanelerde bu uygulanmıyor. Bunun dışındaki eczanelerin geçiş süreci uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Evet. Şimdi buradaki sıkıntıların başında dün bu konuda yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yaptık. Yani Türkiye'de bugün reçete ile ilaç satımı uygulanabilir mi? Bunun sakıncaları nedir? Uygulanmayamasının yani uygulanamamasının nedenleri nedir? Bunlar detaylı olarak İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine anlatıldı. Bunlar da müdürlük yetkilileri de genel anlamıyla bizlere hak veriyorlar o konuda. Evet. Yani evet antibiyotiklerde ciddi bir dikkat bizim de dikkat etmemiz gerekir. Gelişik üzere antibiyotik kullanılmamalı. Bu toleransların oluşmaması sağlanmalı ki ileriki kuşaklarda en azından bir rahatsız olduğumuzda kullanabilecek antibiyotiğimiz bulunsun diye. Hı hı. Bu konuya biz de hemfikiriz ama uygulama yöntemi hemen böyle bıçak kesilir gibi yarından satılmaz, antibiyotik satılmaz gibi bir ibarenin kullanılmasının yanlış olduğunu, bunun gerekçelerini tek tek anlattık. Birincisi Türkiye'de şu an satılan ilaçların %75'ini devlet satın alıyor. Hı hı. Bu ne demektir? Devlet bunları reçete karşılığı satıldığı için zaten reçeteyle alıyor. Hı hı. Bunun dışında geri kalan kısmın bir bölümü divers kalemler dediğimiz elden satılan kalemlere çıktığınızda reçetesiz satılan kalem sayısı %10'lar civarında falandır. Evet. Yani böyle bir limitte ki bir şeyin en ön plana getirilip %85'lik kısım irdelenmeden %10'luk kısım ön plana getirilip eczacılara baskı yapılmasını çok doğru bulmadığımızı söyledik birinci olarak. Çünkü buna gerekçe olarak da şimdi çoğu meslektaşımız eczane iletişim programlarından reçete gelse dahi perakende satıştan çıkış yapıyor. Hı hı. Şeylerin işlemlerini oradan yapıyor. Çünkü reçeteli işlem giriş sayfalarımız çok uzun ve bunu ne hasta beklemek istiyor ne de bunun işlemini yapmak istiyor. Artık buna alışmamız gerekecek. Birincisi onu söylemek isteyeyim. Yani bizler artık reçeteleri perakende satış kısmından değil reçete giriş sayfamızdan yazmaya alışmamız gerekecek. Hı. Çünkü böyle bir dönem başlıyor ve gidiyor artık. Bundan sonraki artarak gidecek gibi düşünüyorum açıkçası. Bunu yapma isek sanki elden satışmış gibi gözüküyor. Bir bu. İkincisi özellikle İstanbul'da da var. Bazı hekim meslektaş arkadaşlarımız kamu kurumunda çalışıyor ama özel hastanelerde geçici sürelerle çalışıyorlar ve başkalarının kaşelerini kullandıkları için özel reçetelerde kaşe yazmıyorlar. Hı hı. Bu reçeteleri nasıl girileceğini, divers olarak kullanılan tekrar reçetelerin nasıl girileceğini, bütün bunların belirli bir sorun olduğunu tek tek sıraladık. Bu konuda da evet haklısınız. Yani bir takım sorunlar var. Bunun dışında bir başka sorun daha var. Açıkçası İstanbul'da bunun yaygın olduğunu da düşünüyorum. Özellikle İTS'de görünen stoklarımızla ilgili. Yani biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle İTS eczanelerin kendi stoklarını görebilecekleri bir ekran açtı. Evet. Şifreli alandan giriyorsunuz. Yani İTS şifrenizi giriyorsunuz. Size eczanenizde bulunan ilaçların üzerinize kayıtlı görülen ilaçların listesini yayınlıyor orada. Evet. Yani bu ne demektir? Normalde eczanenizde bulunması gereken ilaçların listesidir. Hı hı. Bu listeyi genelde bir gün önceki stoklarınıza göre yayınlıyor. Şimdi birçok arkadaşlarımızla görüştük. Absürt rakamlar var orada. Bunu nereden kaynaklanıyor derseniz pek çok meslektaşımız yaptığı satışları karekodtan okutmadı ve bildirimlerini İTS'ye yapmadı. Ha, evet. Şimdi bunu eczane programlarını normal bir reçete kayıt defteri formatına geçirdiğiniz andan itibaren bütün bu kayıtları düzeltmeye çalıştırdığınızda normal satış gözükecek. Hı hı. Öyle bir sıkıntı var. Bunlar programları bu reçete kayıt programına dönüştürmeden temizlenmesi gereken bir alan orası. Hmm. Orada bir düzenleme yapılması lazım. Bence meslektaşlarımızın şayet böyle bir şeye geçmeden önce Eczane işletim sistemleri çalıştıkça programın yöneticileriyle görüşüp böyle bir işlemi en basit yolla nasıl gerçekleştirebiliriz, düzeltebiliriz diye bir görüşme yapmalarında fayda var. Evet. Yani çünkü ondan sonra eczane stoklarını birebir kaydedip girmeleri gerekir ve ondan sonra reçete kayıt defteri olarak kullanmalarında fayda var. Şimdi burada bir şeyi de hatırlatayım. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İlaç Kurumu'ndan iyi eczacılık uygulamaları kılavuzu ile ilgili bir toplantı talebi gelmişti. Bu talebe oda başkanımız katıldı ve bu toplantı sonucunda da yapılan toplantıda tüm bu kılavuz gözden geçirilemediği için bizden bu konudaki görüşlerimiz yazılı olarak istendi ve buraya da yazılı olarak bu görüşlerimizi ilettik. Burada da ilettiğimiz görüşlerde de özellikle eczane programları eczane kayıt defteri olarak kullanılabilecekse, kullanmaya başlanacaksa buradaki sıkıntılarımızı açıkça belirtmiştik. Bunların bir tanesi İTS'e stok affı, yani İTS'nin İTS'de görünen stokların eczane stoklarıyla örtüşmesinin sağlanması. İkincisi mali stok affı, çünkü bu da birçok eczanemizin üzerinde ciddi mali yükler gözüküyor. Özellikle fiyat düşüşlerinin getirdiği handikaplar, geçmişten gelen bir takım yüksek stok görüntüleri var. Bunu defalarca dile getirmiştik. Bu vardı. Bu ikisi sağlanmadan eczane iletişim sistemlerinin eczane programlarıyla olarak kullanılmasın. Ha bir de bununla paralel olarak da programlar arasında bir standart oluşturulması talebi vardı. Hatta bu program öncesinde şu an piyasada bulunan eczane iletişim sistemleriyle Türkiye İstanbul'da bir toplantı yapmıştık. Odamıza davet ettik hepsini. Bu konudaki istemlerimizi böyle bir dönem geliyor. İşletim sistemlerimiz reçete kayıt defteri haline dönüşecek. Bu konuda neler yapılmalı diye programcıları toplantıya çağırmıştık. Onların da bizden talebi Türk Eczacılar Birliği reçete kayıt sisteminde belirli standartları belirler ve bize bildirirse bu standartlar doğrultusunda programlarımızı düzenler ve hazırlarız. Dolayısıyla herhangi bir programdan bir başka programa geçerken kayıtlar kaybolmamış olur demişlerdi. Haklıydılar. Bu talepler TEP'le yapılan görüşmelerde TEP'e iletildi. Böyle bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bu çalışmalar işte programcıların bize verdiği bilgilerden bir standart oluşturmanız gerekiyor ve bu standartlarla da bir bilgilerde de programların buna adaptasyonu gerekiyor demiştik. Fakat şu ana kadar Türk Eczacılar Birliği'nden bu konuda en ufak bir bilgi gelmedi. Sadece geçenlerde sanıyorum bunu internet sayfamızda da yayınlamış olacağız. Eczacılar Birliği yeşil ve kırmızı defterlerin artık kullanılıp kullanılmayacağını ilaç kurumundan sormuş. İlaç kurumu da demiş ki hayır bundan sonra yeşil ve kırmızı defterleri kullanmayacaksınız. Sadece eczane defterleri kullanılacak. Yani eczane kayıt sistemleri kullanılacak ve bunun üzerinden takip edeceksiniz. Eskileri de 5 yıl süreyle saklayacaksınız. Şimdi orada atlanan şeylerden bir tanesi. Şayet herhangi bir şekilde eczane programlarının başına bir şey geldiğinde. Şimdi bu programlardaki kayıtların 5 yıl diğer defterler gibi saklama zorunluluğu var. Bunların bir şekilde saklanması gerekiyor. Bunu saklayabilecek yöntemlerin de bulunması lazım. Programınızın başına bir şey geldiğinde, çöktüğünde bunları yedekleyecek bir yöntemlerin bulunması ve buna da adapte edilmesi lazım. Tüm bunlar oluşturulmadan, bu konudaki çalışmalar yapılmadan açıkçası ben Eczacı Odası Genel Sekreteri olarak hiçbir meslektaşıma kendi programlarınızı reçete kayıt defteri olarak kullanın diyemem. Evet. Bence bütün bunlar yapılmalı. Eski defterleri kullanmaya devam etsinler. 2016 yılının Nisan'ına kadar da bu konuda kullanma hakları olduğunu açıkça söylüyorum. 24 aylık geçiş süresi. Geçiş süresini kullanabilirler. Yani bu konuda bizler de çalışmalara bakıyoruz ama bu çalışmaların TEP ayağının öncelikle bitmesi lazım. TEP bunu yapmayacak olursa bizler bu konuda girişimlerde bulunacağız açıkçası. Şimdi tam bununla paralelde özellikle reçeteli ilaç satımı ve bunun üzerinden kontrolü gündeme geldiğinde meslektaşlarıma hatırlatmak istediğim şeylerden bir tanesi. Biz toplantıda bu konuda gelen tamimlerin altına imza atmayacağımızı söyledik. Eczacı olarak. Evet. Yani evet, programlarımız hazır değil. Bizim programlarımızın üzerinden bizlerin kontrolünü yapamazsınız. Defterlerimiz var. Buyurun defterlerimizi kontrol edin. Çünkü burada reçeteli satışları perakende satışı olarak girmiş gözüküyor olabiliriz. Bence denetim sırasında gelen meslektaşlarımıza, ilçe müdürlüklerinde benim programım şu an geçmiş değil, stoklarım girilmiş değil, buyurun reçete kayıt defterlerimi kullanmaya devam ediyorum demelerini öneriyorum açıkçası. Biz bölgede yapılacak toplantılarda da elimizden geldiğince katılıp bunları meslektaşlarımıza hatırlatacağız. Bunu özellikle belirtmek istedim. Bu duyurular sanıyorum bölge temsilcilerimiz aracılığıyla veya İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki meslektaşlarımız aracılığıyla bölgelerdeki toplantılar olacak. Sanıyorum 19'unda Kadıköy çevre ve merkezdeki toplantı, orada bir yer tutulmuş, orada yapılacak. Bu toplantıya öğleden sonraki bölümüne oda başkanımız da katılıp oradaki düşüncelerini açıkça söyleyecek. Bu bahsettiğiniz toplantı ilçe sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen, evet, bir toplantı. Evet, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen meslektaşlarımızın katılımıyla oluşacak bir toplantı. Evet, buradaki şeylere meslektaşların burada kendilerine verecek duyurulara imza atmamalarını öneriyoruz bizler kendine. Bağlayıcı olmaması nedeniyle. Evet. Peki. Açıkçası bu sıralarda en önemli gündemlerden bir tanesi bu. Çünkü şu an İstanbul'da bu kadar sıkıntı yaşanırken bir de bu üzerine tuz biber ekiyor. Bir başka sıkıntı nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşanan sıkıntılar var. Hı. Bu sıkıntılardan bir tanesini açıkçası bir yazıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve TEP'ten çalışma yapmasını ve bakanlıkta görüşme yapmasını istedik. Bu da bazı meslektaşlarımıza geçmiş dönemlerde reçete arkasında imzası olan kişilerin reçete muhteviyatı ilaçları almadığı gerekçesiyle 5 katına kadar ceza kesmeleriyle ilgili. Bu konuda toplu olarak odanın dava açma şansı yok. Bireysel dava açılması gerekiyor davaların açılması için, bunların iptali için. Ancak bizler bunların eczacının savunması alınmadan hangi reçetede, hangi hastada böyle bir işlem yapıldığı bilgisi alınmadan böyle bir işlemin uygulanmasını son derece haksız adaletsiz buluyoruz. Ve peki, bu konuda evet pardon sözünüzü kestim ama bunlar bir ihbar yoluyla yapılan mı, yani hasta tarafından yani, reçetenin arkasında imzası olan kişinin ihbarı yoluyla mı yapılıyor yoksa? İhbar yoluyla da olabilir. Genel bir denetim olduğunu biliyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişler tarafından genel bir denetimden geçtiğini biliyorum. Ama bunlarla ilgili belirli ilaçlar mı baz alınarak bir denetim uygulanıyor ya da belirli bir ihbarlar alınıyor. Çünkü 2 yıl, 3 yıl öncesinin reçetelerinden bahsediliyor. Evet ama yani hastalara o hastanın beyanı olmadan nasıl böyle bir yani muhteviyatının alınmadığına dair bir kanıya varabilir? Hastaya telefon açılıyor. Hastanın ben bunları ilacı almadım dediğinde böyle bir işlem yapılma yöntemi. Bu esas yöntemi kabul edilebiliyor. Evet, evet. Aynen böyle. Bu beyan esas derece kabul ediliyor. Yani. Son derece sakıncalı bir yöntem. Burada önerimiz bizim TEP'e yaptığımız öneri bizim açıkçası bunların şayet böyle bir suistimal varsa bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da eczacı aleyhine dava açmasıydı. Dava sonucunda Sahip eczacı suçlu bulunursa bu kesintilerin yapılmasını öneriyorduk biz. Evet. Nasıl ki biz kendimizi temizlemek için dava açmak zorunda kalıyoruz. Hı-hı. Sosyal Güvenlik Kurumu da eczacıyı suçlu bulabilmesi için bir dava açması gerektiğine inanıyoruz. Evet, çünkü yapılan bir yargısız infazı evet. çağrıştırıyor. Aynen öyle bir şey. Bir başka şey de sanıyorum o da bu birkaç gün içerisinde çok fazla gelmeye başladı. Özellikle reçete atlatmalarla ilgili ceza uygulamaları başlamış. Hı hı. Reçete atlatma bu biliyorsunuz en son protokolde bu 2013 protokolünde konmuştu. Reçete atlatma bir suç olarak değerlendiriyorlardı. Bunu biz bir suç olarak değerlendirmiyoruz. Ben kişisel ve oda yönetimi olarak görüşümüz bunu tepede iletmiştik. Eczacının üzerinden muayene ücretleri toplanması uygulamasına son verilmesi lazım artık. Pardon. Reçete atlatmayı bir açıklayabilir misiniz? Belki hani dinleyicilerimiz arasında bilmeyenler de olabilir. Bir hasta eczaneye geliyor. X reçetesi var. Hı hı. Reçetede atıyorum 100 lira muayene ücreti çıkıyor. Onun öncesinde o reçeteye girmeden önce hayali bir reçete giriyor eczacı. Hı hı. Oradaki muayene ücreti o hayali reçetede gözüküyor. Onun peçesinden gerçek reçeteye girdiğinizde muayene ücreti çıkmıyor. Hı. Dolayısıyla hasta muayene ücreti ödemeden reçetesini almış oluyor. Evet. Daha sonra öndeki reçete silindiğinde o muayene ücreti daha sonraki reçetelerine aktarılmış oluyor. Yani ortadan kaybolmuyor ama bir sonraki tahsilat gecikmiş oluyor açıkçası. Hı-hı. Böyle bir işlem oluyor. Burada eczacının cebine giren bir şey yok. Evet. Yani eczacının burada bir kazancı yok. Hastanın mağduriyetini giderme yanına iyi niyetli yapılan bir işlem. Hı-hı. Bu eczacıya ceza olarak dönüyor. Hı-hı. Meslektaşlarımızın bunu yapmamasını öneriyorum. Ama bu konuda da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve yazılarımızı yazacağız diye belirtiyorum özellikle. Peki yeni sözleşmede muayene ücretlerinin eczacının üzerinden kalkmasına dair herhangi bir umut var mı acaba? Onu soralım. Vallahi, sizin bildiğiniz kadarıyla. Kişisel görüşüm Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir şeyi kabul etmesinin zor olduğu. Türk Eczacılar Birliği ne kadar sağlam dururdu ve diretebilirse yeni sözleşmede bunu uygulayabilir. Ve eczacıların da bu konuda ciddi bir avantajı olur diye düşünüyorum. Eczacılar Birliği'nin bu konudaki tavrıdır bunu belirleyecek olan. Hı hı. Önümüzdeki dönem içerisinde yeni bir sözleşme protokol dönemi vardır. Bu protokol dönemi içerisinde özellikle cezai maddelerle ilgili ve bu muayene ücretleriyle ilgili sağlam bir yapı oluşur. Merkez heyetin bu konuda ciddi bir şey yapabilirse, ayakta durabilirse bu iş çözülebilir diye düşünüyorum. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gündemimizde? Bu haftalık bu kadar bu diyelim. Kadar. Sorunlarımızın yoğun olduğu bir haftayı yaşıyoruz açıkçası. Tüm meslektaşlarıma tüm bu sorunlara rağmen iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Önümüzdeki haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum. Oda Gündemi.